सारी साहिबान फरमाया कि मैं और आप अमल की गर्मी से कौन करेगा, दीन पर मैं और आप अमल की गर्मी से कौन करेगा, जो दीन से लालू रखने वाले छोटे हैं, जो हुक्काम बन रहे हैं, तालिब इल्म हैं, जो साफ़ कराम हैं, वो उलमा कराम हैं, हमारा ताल्लुक मदरसों से है, तरबीत जमात से है, मदरसों से है, खानपा से है, जब हम लोग अमल की गर्मी से फिर और कौन करेंगे, हम लोग तो अमल करने कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी हमें जितना ज़्यादा टॉपिक अदा करना है, हम कोशिश करेंगे जान की बाजी कराएंगे। الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في أولياء وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله ويجعل له مخرجا وقال عليه الصلاه والسلام يا ابا هريره اتق الله انه من امر الله وقال عليه الصلاه والسلام فسرنا في التشاكر مولانا تسليم الوطن سيدي حبيب الجنه في التشاكر المقدم अल्लाह बरकत के माने सही तस्वीर होती है। थोड़े वक्त में अल्लाह तला ज़्यादावाद देगा, ज़्यादावाद की जरूरत नहीं है, दिल में होना चाहिए और हम उस पर अमल करने वाले रहते हैं। एक ही बात हमें अमल करें जो अभी बताई जाए कि इंशाल्लाह हम अल्लाह के बहुत प्यारे होंगे, आप लोग तो नहीं अल्लाह के प्यारे और अल्लाह से मजीद ताल्लुक बढ़ गए अल्लाह के नहीं मालूम आंखों को बचाने से जो भी ताल्लुक हमें अल्लाह ने हासिल किया है और जो थोड़ी बहुत बदमजी हो रही है और मजीद लंबा प्यार करें, नजर को और ज़्यादा बचाना शुरू करेंगे, अल्लाह से और ताल्लुक हासिल होगा, अल्लाह का कुर्ब और बढ़ जाएगा, नज़रों की हिफाजत का मजा और नहीं मिलता है, ईमान की हलावत का मजा और नहीं मिलता, नज़र की हिफाजत के देखते सूफी की बात नहीं है, खानका की बात नहीं, कुरान शरीफ की बात है, कोई ये मुमकिन नहीं है, या उसमें सॉरी गया नबी सलाम ईमान वाले पर्दों से संभाल अपनी नज़रों को झुकाएं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही रुकू औरतों की अलग है, कोई ने मुमीना की जरूरत नफ्सानी बयान करना जरूर नहीं है, नबी सलाम ईमान वाली औरतों ने भी फरमाए अपनी बात निगाहों को झुकाएं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो नज़र की हिफाजत करो मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है, चाहे वो आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, दीन के किसी भी शोबे से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि अक्सर सब माशाल्लाह दीन के शोबों में जुड़े हुए बैठे हुए हजरात और माशाल्लाह तालिबे हैं, नूरानी कायदा पढ़ने वाले हाफिज बन रहे हैं, तो बच्चे भी हैं, तो बच्चे हमारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं जितने हजरात, या हम सबके घर में टीवी नहीं है, टीवी घर में होता है, बहुत कम हजरात है इंडिया टीवी में हो, अगर चले टीवी नहीं मिले तो दूसरों घरों में टीवी होता है, टीवी पे कार्टून देखना सही नहीं है, बकायदा हमारे पास फतवा मौजूद है मेरे शेख के पास, ये कार्टून जो आते हैं उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी होती है, तस्वीरें होती हैं और जहाँ तस्वीरें होती हैं अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इतना मुंह नसीब में कमाया हमने माशाल्लाह, अलिफ बा ता साहब पढ़ा, अम्मा बारा पढ़ा और हाफिज बन रहे अशराफ उम्मती हैं आप लोग, यानी उम्मत के बड़े लोग हैं जो जिनके सीने में कुरान शरीफ है और जो तहज्जुद पढ़ते हैं उम्मत के बड़े लोग हैं, आप हज़रात उम्मत के बड़े लोग हैं, हम सिर्फ तकरार कर रहे हैं कि हमें जो है अमल में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, मुसलमानों औरतों बहरे अमल तैयार हो जाओ, छोटे छोटे बच्चे उन सबको भी अमल करना पड़ेगा, अमल करेंगे ना इंशाल्लाह, कार्टून से बचना है हम बच्चों को, कार्टून से बचना है और वीडियो गेम से बचना है, गेम भी नहीं खेलना क्योंकि मोबाइल में गेम होता है ना, और किसी बच्चे जो बच्चा गेम खेल रहा हो, आप लोग माशाल्लाह मदरसे में पढ़ने आते हैं, जो बच्चा गेम खेल रहा हो बोले यार तुम भी गेम खेलो, उसको मना कर देंगे नहीं भाई हम तो जो है मदरसा जाते हैं अल्लाह का कलाम पाक पढ़ते हैं, हम गेम खेलना अच्छी बात नहीं होती, हम नहीं गेम खेलते, ऐसे दोस्तों ऐसे बच्चे लड़कों को दोस्त मत बनाएं जो हमें मोबाइल पे गंदी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोबाइल पे गेम खिला, मोबाइल कितना आम हो गया आज कैमरे वाला मोबाइल, बच्चों को भी पता है, तो बच्चों जो लोग बच्चे दूसरे बच्चे जो कैमरे वाले मोबाइल पे तस्वीर देख रहे हों या गेम खेल रहे हों तो हमें उनसे मुतासिर नहीं होना चाहिए, हम लोग माशाल्लाह उलमाए देवबंद पे और जो है मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, हम क्यों मोबाइल की तस्वीरों से हम लोग क्यों मुतासर होंगे, उनको हमसे मुतासर होना चाहिए, वो हम हमें देखे वो हैरान हो जाएंगे, अरे कि मोबाइल पे गेम नहीं खेलता, अरे फिल्म नहीं देखता, अरे मोबाइल पे गंदी तस्वीरें नहीं देखता, वो लोग हैरान हो जाएंगे, हम उनके साथ शामिल नहीं होंगे, बल्कि अगर वो दिखाएंगे वही होगी, मैं मोबाइल में तस्वीर नहीं देखता, मैं मोबाइल में गेम नहीं खेलूंगा, वो देख नहीं खेलोगे, बोलेंगे बस हमारे उस्ताद ने मना किया। कुरान और हदीस ने मना किया गेम खेलने से और जो है तस्वीरें देखने से, इसलिए हम ना गेम खेलेंगे ना कार्टून देखेंगे, तस्वीरें खेलेंगे, फिर क्या करेंगे कि नाशी भर बनाइए मदीना मदीना मदीना मदीना बड़ा दोस्त देखा है ना मैं मदीना मसला। तो अगर कोई बोले ना फिर आपको क्या करेंगे, बोलेंगे टाइम पास नहीं होता, तो गेम खेलने से टाइम पास नहीं होगा बल्कि टाइम फेल होगा, अल्लाह ताला नाराज होंगे, वो फरिश्ते बच्चों में फरिश्ते बैठे होते हैं सीधे हाथ में लिखे लिख रहे होते हैं कि माशाल्लाह पूरे दिन मदरसे में रहा, अब जब मदरसे की छुट्टियां होंगी कर गया तो फिर उल्टे हाथ में फरिश्ते यही लिख रहे हैं वो कैसे अभी मदरसे आने के बाद फिर गेम भी खेलना है, कार्टून भी देख रहे हैं और ड्रामा भी देख रहे हैं, अम्मी अबू देखें, बहन भाई देखें, वो लोग कॉलेज जाते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो जाए, आप लोग बहुत बड़े अल्लाह के बहुत प्यारे बनने जा रहे हैं कि माशाल्लाह कुरान शरीफ सीने में आपके अल्लाह का कलाम अल्लाह का नूर दिल में है, तो उस नूर को बचाना भी तो जरूरी, इसलिए उस नूर को बचाने के लिए हम सब लोग मैं और आप जो है फिल्मों का तस्वीरों का भले डिजिटल हो कोई सी तस्वीरें हो और गेम का बायकॉट करेंगे, इससे इंशाल्लाह दिल में नूर रहेगा। और तो नाशिक सुनाया था ये सुन ले मदीना ये शान मदीना मुबारक तुझे ये बयान मदीना ये सुन ले मदीना ये शान मदीना मुबारक तुझे ये बयान मदीना। अभी दादा दादा मंदिर शरीफ से आ रहा है हजरत वाला शाह अब्दुल्ला मेरे साथ काम का तुम्हारी के साथ मदीना शरीफ का सफर हुआ सभी का, उनके साथ बयान आते भी शामिल रहा अभी मदीना शरीफ की हाजिरी में अल्लाह का एहसान अल्लाह का फजल, इसमें अपना कमाली वगैरह बता रहा टॉपिक हुई और उनका तकवा देखा कि जहाज में जब हॉस्टेस आई नजर झुकी रही मेरे शेर देखा भी नहीं नजर उठा भी नहीं मतलब इतने बड़े अल्लाह वाले उनकी बरकत से हमें भी टॉपिक हुई हमने भी शेर की नजर कर दी वरना जहाज में हॉस्टेस आती बताई बासी वो बड़े बड़े लोग भी वहां पर वो ऐसी कड़ी बात की बिल्कुल पूछती सर आप पूछते हैं कि चिकन की मीट ले सर की तो हो ही सकते तो सर सारा बोल देते हैं जितने बयान किए हम लोग उसको जाहिर सी बात है औरत मेरे को सामने आगे खड़ी है बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चा और अल्लाह वालों के साथ सफर होता है तो पता चलता है कि माशाल्लाह ये बस जो मिंबर से बयान करते हैं वो अमल नहीं करते हैं सिर्फ मिंबर से बयान करने वाले नहीं होते, इसलिए सच्चों की सोहबत फर्ज है क्योंकि सच्चों की सोहबत से पता चलता है कि उनके कुरान कुरान शरीफ का इल्म मुबारक हिफ्ज़ मुबारक किताबें मुबारक इल्म तो एक बहुत यानी आलिम का क्या रुतबा है इसको कोई बयान भी नहीं कर सकता, हफाज का क्या रुतबा है इसको बयान भी हमारे साथ भाई साहब वो आलिम हैं माशाल्लाह मुलायम से पारे तो यानी मगर इसके बाद मेरे शेख फरमाते थे देखिए यतलू अलैहि आयाती भी है वही वालिम उनकी किताब भी है और यकीन भी तो है अपना तस्किरा भी तो कराना है ताकि हमारे ईमान में रोशनी पैदा हो इल्म जो है अमल जो है इल्म और अमल में जो तजाद है वो खत्म हो जाते हैं और इल्म और अमल में जो फासले हैं वो खत्म हो जाते हैं सच्चों की सोबत से और दीन पे चलना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी बातें आ रही वक्त की वजह से तो समझ नहीं आ रहा क्या बयान कर जी और अभी अभी बता रहा था पारी पारी साहब और इनके भी वही शेख है हम लोगों पीर भाई के हो पहले भी पीर भाई के हजरत वाला रहमत लाल बड़े हजरत वाला आरिफ उल्ला शेख उल्ला मुजद्दिद ज़माना हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमत लाल इतने बड़े अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक है अल्लाह का फजल है बहुत बड़े अल्लाह वाले मगर बहुत रोना आता है कि हमने उनसे कुछ हासिल नहीं किया उनकी हर किताब में देखने के नजर की इबादत की असर बयान होता है अल्लाह की मोहब्बत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत पर ये हजरत वाला का शेर याद आ रहा है अगेश पर में उनकी खातिर हम आंखों से लबों बरसाएंगे فرمائیں گے جس نے بھی اللہ سے مل کر اللہ کو چاہا ہے دل سے اللہ کا اس کو ضرور کرے. آپ کو بھی اللہ کو چاہتے ہیں نبی تو مسجد میں بیٹھے, جبھی تو پورے دن صبح سے رات تک مسجد میں بیٹھے, آپ سے بڑھ کے کون ولی اللہ ہوگا. مگر اور نسبت ہے اللہ کے تعلق اور ترقی کریں, کیونکہ یہاں بیٹھ کے ضرور ملے گا. میرا امتحان ہم سب کو ایئرپورٹ بھی یا اللہ تعالیٰ خود دین کا کام لے تو ٹرین کے اسٹیشن بھی جانا ہوگا, گاؤں بھی جانا ہے تو وہاں لڑکیاں بھی ہوں, دکانوں میں بھی لڑکیاں ہیں, جہاز میں بھی لڑکیاں, ہسپتال میں بھی لڑکیاں ہیں کہ نہیں بھائی. یہاں سے تو ہمیں ضرور کمائی ہے, وہاں پہ جا کر ہم یہ عمل کر کے دکھا دیں کہ جب ہسپتال جائیں گے تو نرس سے انجیکشن نہیں لگوائیں, لڑکی سے انجیکشن لگوائیں گے, انجیکشن لگوائیں گے تو نرس سے انجیکشن لگائیں, ورنہ وہ ہاتھ میں ہاتھ کریں گے اس کے وہ انجیکشن لگا دیں اور آگے ملا کے بات بھی ہوگی, آپ آپ کہہ کے باتیں بھی ہوگی اور کچھ چھاپا بھی مارنا اس کے پاس ہوگا. آج یہ بڑی پیاری بات ہے, دیکھیے مگر مجھے ایک دم دل پہ لگی حضرت والا یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہمارا تعلق ان کے شعبوں سے ہے, ہمیں تو عمل کرنا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. ہم لوگ ہی دوسروں پہ بات کر دیتے ہیں, سوفی صاحب بھی بات ہے, خانقاہ خانقاہ کی بات کیا ہے, قرآن شریف کیا ہے, وہ خانقاہ خانقاہ ہی نہ قرآن حدیث کی روشنی ہو, خانقاہ جو ہے تصوف جو ہے یہ بس اللہ کی محبت دین پہ چلنے کا نام ہے, اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کی جاتی کا نام ہے. بتائیے دل کے اندر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو, اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو, تکبر سے کیسے بچیں گے, وہ اس وقت کینے سے کیسے بچیں گے, اور اسی طرح جو ہے نظر بھی کیسے حفاظت ہوگی کہ مشاعر کی صحبت سے جس سے دل ملتا ہو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے پھر احساس ہوتا ہے کہ کسی پرانی مشاعر اتنے بڑے بڑے اکادری نے اطلاع کرا ہے, ہمیں کسی ضرورت سے اطلاع کرنا ساری حاضر صاحب بڑے بڑے خیال رکھتے ہیں, سنسر کے بڑا مطلب میرے شیخ ہے سالس حضرت والا صاحب رحمت اللہ محمد صاحب اپنا آگے سے ہے, اللہ کا بہت بڑا احساس ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کرنٹ والے باباؤں سے بچایا, کرنٹ والے بابا یا کرنٹ لگا رہے ہیں لوگوں سے متاثر ہو, اور جب بھی اچھے اچھے لوگ اہل حق سے بات ہوئی, جب بھی کوئی پریشانی آتی سمجھتے ہیں جادو ہے ٹونا ہے اور غلط پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارے مشاہد کے پاس بھی تعویذ ہیں, حضرت والا میرے بھی شیخ بھی تعویذ بھی دیتے ہیں بتاتے بھی ہیں, اور سب سے بڑا تعویذ جو قرآن کی آیت کری وہ ہے تقویٰ, اس کو ہم نے چھوڑا ہے اور شریعت کے خلاف کرنا ہے. ابھی دیکھیے جب یہ دراز کر رہے ہیں ہم بچے لے کر آئے, اس کو بچوں کو بھی دے دیجیے گا, جاتے اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو کروائیں, شب دراز میں کن لوگوں کی مفرت جو ہوگی اس میں وہ بھی کرنا چلا سکتا. میں لکھا دے رہا ہوں, آپ کو ماجہ میں گھر میں کھول رہے ہوں گے مگر احتیاط سے لکھا رہا ہوں, گھر کے اندر کے میں کرنے کھولے گا مجھے اپنی نماز کی اور اپنے جب بھی چھوڑے گا کرنا چکانے والے بھی آج کی رات میں مفرت شب دراز اس کی بھی مفرت ہوگی. بازی بات نہیں بتایا ہوگا آپ کو سنا بھی ہوگا مگر ابھی میں جیسے سے سن کر آ رہا ہوں اس لیے اس میں زیادہ اثر ہوگا, یہ کرنے کے بارے میں سارے بچے ہمارے جتنے بچے مدرسے کے سوکھے جب ابھی سب اٹھیں گے سب کے کپڑے ہوتی ہے کھلے رہتے ہوں گے, بس دوبارہ دیکھیں گھر کے اندر بھی جائیں گے کپڑے کھول کے رکھیں, وہ پانی سے ہی کہا تھا کہ آپ کے اندر چاہ رہے ہیں انتظار ہی انتظار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے کرنا چھپے گا وہ گھر میں بھی آ کے کرے گا, پھٹے میں چل رہے ہیں 24 گھنٹے بردوں میں کپڑے کھلے رہے ہیں, یہ ظاہر کا پہلے اس میں عمل کر کے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ دل دور سے بن جائے, دور سے نظر آتا ہے کہ ماشاء اللہ ایک شخص کے گھر میں کھلے ہیں اور گاڑی ایک کٹھی رکھنا واجب ہے, ایک کٹھی گاڑی تھوڑی سی نیچے سے رکھنا اور دائیں طرف سے رکھنا اور بائیں طرف سے رکھنا, اور یہ گاڑی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا چارے ماہوں کے نزدیک واجب ہے, اور حکم یہ ہے کہ مجھ سے قدروا لیں اور گاڑی بڑھا دیں, مجھ کٹا لے گاڑی بڑھا دیں. شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا شرح موتا ہے ماں مالی جلد نمبر 14 میں لکھا ہے کہ لمبی لمبی مجھ سے رکھے گا میری شفاعت سے محروم رہے گا, حوضے کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا, ممکن نقوی صاحب قرار دیں گے قبر میں درد نہ قرار ہوگا, اس لیے پوچھوں میں عزت نہیں میرے لیے نماز مشین سے بالکل باریک کر دیں شروع شروع کر دیں اور اس سے باریک بنے گی, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشین تھی باریک تھی کہ دور سے مٹی بھی نظر آتی, اور شیخ العزیز حضرت مولانا رضی اللہ صاحب کی مشین تھی باریک تھی کہ دور سے مٹی بھی نظر آتی, اور ان سے بڑھ کے تو کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا, وہ مجاہدین کی لوگوں نے مجھے بڑی بڑی کرنے کا نہیں ہے, وہ سبادتیں بڑی بڑی اپنے کا ہے, اور اگر جو مجھے کنارہ اس کا چھوٹ گیا تو شفاعت سے محروم ہوگا حوضِ کوثر سے محروم ہو جائے گا, کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. حوضِ کوثر ایسا پیارا ہے ماشاء اللہ, اس کی تفسیر نشر کی کہ ذکر نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی, تو حوضِ کوثر سے محروم ہو جائے گا صرف مجھے بڑی اپنے کا, اس لیے مجھوں میں عزت نہیں ہے, ہمت کر کے اونچے صاف کروا لینی چاہیے, اور اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم کنارا کو بھی, یہ کنارا ہر وقت دیکھتے ہیں کنارا تو ہمارا چھوٹ گیا, اور کنارا چھوٹنے تو یہ جو ہے مکروہ ہے تحریر ہے, बड़ी हो जाए, अल्लाह ताला इस पर बड़ी हो जाएगी कि इसने जो मूछें नहीं कटाई और गुनाह कबीरा में मुबतला रह जाए। हिम्मत करते हैं मुझे साफ करवानी चाहिए। अच्छा, अल्लाह वालों की सोहबत से ये तौफीक खास मिलती है कि जिन जिन आमाल में हमारे कमजोरी होती, आमाल आज हम लोग ये समझते हैं कि हमने जिक्र नहीं किया, तहज्जुद नहीं पढ़ी, इशराक नहीं पढ़ी या तालीम नहीं करवाई, लेकिन हमारे आमाल में कमी आ गई, ये भी आमाल में कमी है। बस सबसे बड़ा अमल तकवा है कि हमने कहीं बदनजी तो नहीं की, हमने कहीं गिबत तो नहीं की। ये अबू हुरैरा सभी साहब का माना है, अबू हुरैरा हराम कामों में बच जाओ, सबसे बड़े बड़ा गुजार सुना दे जाओ। तो नजर औरतों को देखना ये हराम है, नामहरम औरतों को चच्ची से पढ़ता है, रुमाली से पढ़ता है, खाला की लड़कियां, ताया की लड़कियां, चच्चा की लड़कियां, मामू की लड़कियां, इनसे भी पढ़ता है। हिम्मत करके ऐलान करके खानदान में उन्हें शरीर पढ़ता जाता है, इसलिए हमारी बात कोताही है। जब ईद का दिन आता है तो ईद के दिन अक्सर घरों में दावतें होती हैं और नानी के घर चले गए, दादी के घर चले गए, खाला के घर और दावतें होती हैं, तो वहाँ एक साथ दस्तरखान पे खाना खाया जाता है। उस वक्त हम लोग फेर हो जाते हैं, माशाल्लाह अपना नूर कमाएगा, और फिर जब दावत का वक्त आया क्योंकि उस वक्त मुर्गियाँ नजर आ रही हैं, उस वक्त जब वो बकरे की गोटियाँ नजर आ रही हैं, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म को भूलने नहीं क्या, बस उस वक्त ऐलान कर दीजिए कि मर्दों का अलग होगा, औरतों का अलग होगा, तो हम लोग दावत में आएंगे और मर्द और औरत साथ बैठ के खाएंगे, कि चच्ची भी बैठी हुई है, बहनोई भी बैठा हुआ है, और जो है औरत के लिए बहनोई हराम है उससे पड़ रहा है, और इसी तरह खाला की लड़कियाँ, ताया की लड़कियाँ बैठी हुई हैं, चच्ची भी बैठी हुई है, मेहमानी भी बैठी हुई है, तो अगर उस देवी दस्तरखान में सब बैठे हैं ऐसे दस्तरखान पर खाना नहीं खाना चाहिए, अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़ जाए। मगर ये हिम्मत मुझे भी हिम्मत नहीं होती, असद वाला रहमतुल्लाह की सोहबत की फिर हमें हिम्मत मिलती है शरीर पर्दा करने की। हमारा इंसान इनको छुपाता और ये कबीरा गुनाह क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, भाभी देवर तो गोया मौत है, तो भाभी भी मौत हुई, भाई की बीवी से पर्दा है, तो बताइए इतने सब का अल्फाज है, यानी हमारा ईमान तबाह हो गया अगर हम भाभी से पर्दा नहीं करते, भाई की बीवी से पर्दा है। इसी तरह खाला की लड़कियाँ, ताया की लड़कियाँ, चचा की लड़कियाँ, इसके लिए हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत आती है अल्लाह वालों की सोहबत से जो सच्चे हैं अपने तकवा के अंदर। और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, नाशी सुना रहा है ये सुबह मदीना, ये शामे मदीना मुबारक तुझे, ये पयामे मदीना भला जान क्या जामीना, ये आलम तेरा कैफ ए खुश फरामे मदीना, मदीना मदीना मदीना मदीना सुकूने जहाँ तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहाँ है निजामे मदीना, हो आजाद अख्तर हमें वो जहाँ से जो हो जाए दिल से गुलामे मदीना। अगर वाला का देखा जहाज के अंदर भी इस्लाम की सुनत का इतमान, और हरम शरीफ में मदीना मनोवरा में कितनी औरतें होती हैं, जब होटल में आते हैं औरतें होती हैं, तो हजरत नसीर नबी शरीफ में कशी हाजिर रहते थे, और जब नमाज के आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद होटल कशी ले जाते थे ताकि औरतों का रश कम हो जाए। फिर लिफ्ट के अंदर हम लोग लिफ्ट का बटन दबाते थे, लिफ्ट का बटन दबाते तो दबाते साइड पर खड़े हो जाओ, पता नहीं होता था लिफ्ट से कोई औरत निकल रहा है, इतनी एहतियात नजर छुपी रहती थी, और फिर लिफ्ट के अंदर चले गए और फिर कमरे में चले गए। और हरम शरीफ ने भी देखा बैतुल्लाह में तवाफ करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात, और औरतों से टच भी नहीं, जिसम भी मस्त नहीं होना, इसकी भी एहतियात मेरे शेर ने तवाफ के दौरान, और जो है जब तवाफ करके उमरे के हराम की हालत में थे, जब बाहर तशरीफ लाए सर मुंडवाने के लिए, क्योंकि उमरे के बाद सर मुंडवा दिया, इसलिए मेरे शेर से मानते जितने नौजवान हैं टैक्सी ड्राइवर भी मसला लिखा हुआ है, ताले जब लोगों को गंजा रहना चाहिए, गंजा नजर आ रहा हूँ कि जब लड़की आएगी इस तरह सर को जाते भाग जाएगी वो सारी लड़कियाँ, देखिए ये तो पागल मालूम होता है, तो अच्छा है लड़के हंसना है, ये तो पागल मालूम होता है गंजा हो गया, ورنہ ہر وقت بالوں میں یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. سنتے رکھنا سنت ہے. ماں میری شیخ فرماتے نوجوانوں کو سر بڑھنا ہر وقت بزرگوں میں لگے. بزرگوں رکھنے کی ابھی ضرورت کیا ہے؟ شادی ہو جائے گی تھوڑے ہو جائیں گے سر زلفے رکھیں گے. بزرگوں کے خلاف نہیں اپنے اختیار ہوں. جوانی بچانے کے لیے میرے شیخ اتنے بڑے مجدد زمانہ سب نوجوانوں میں سر بنوا دیتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بال جو ہیں بڑے بڑے ہو رہے ہیں. بال بڑے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹری لیول کا مسئلہ ہے. مجدد سے بڑھ کے کوئی صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کہ تعلیم لوگوں کو سر بنا کے رکھنا چاہیے. بال بڑے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ گرمی بھی سر نہیں ہے آج کل مزہ آ جائے گا. ٹھنڈک محسوس ہوگی ان شاء اللہ. گنجے ہو کے حسینوں کی نظر میں جو ہے انسلیکٹڈ ہو جائیں گے. کوئی حسین بولے کہ بدھو جا رہا ہے. اچھا ہے حسینوں کی نظر بدھو ہی لگتا ہے. ہم بنے رہے تو اچھا. ہاں جن کی شادی ہو گئی پھر وہ مشورہ کر. شادی والوں کی بات آ رہا ہے میڈم. بھی بولے یہ کون کٹمنڈو آ گیا. اوکے تو الگ بات ہے. مگر اکثر جو ہے یہاں کے ویسے لگ رہا ہے غیر شادی شدہ شادی شدہ ہے وہ بیٹیوں سے محبت کرے. اللہ کی بندی ہے ان کا حکم الگ ہے. مگر ابھی تو آپ شادی نہیں ہوں گی. چھوٹے بچے ہیں اتنے بڑے بڑے بال رکھے. بال بڑے رکھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ کہ ٹوپی اتار کے ہم بدگمانی نہیں کر رہے. مگر اکثر کو آج ہی کہ جب بڑے بڑے پارے ہوں گے ٹوپی اتار کے اپنے بالوں میں رکھیں. سر کے بال صاف کروا دیں. عمرے کے اندر بالوں کو صاف کروا دیا جاتا ہے. پہلا حکم اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ رحمتوں کی بارش دعا فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد بال صاف کروا دیتا ہے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے مقلے کی نہ روح سکتی. پہلے بال منڈوانے کا حکم ہے اس کے بعد مقصرین. ان کے نمبر زیادہ ہیں تو میرے شیخ بتائیے اگر کوئی شیخ حسینوں سے بچنے کے لیے کتنے بڑے گناہ سے بچنے کے لیے سر کے بال منڈوا دے تو عقل میں بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی. ورنہ ہر وقت زخموں میں لگے رہتے ہیں بالوں کے لگے. اس لیے طالب علموں کو تو بالکل ہی سر کے بال صاف کروا دینے چاہیے. یا بالکل چھوٹے رکھے مشین چلوا دیں ایک نمبر. گرمیاں بھی چل رہی. یہ حضرت والا کی بات نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کسی اعتراض نہیں پیدا ہونا چاہیے. سب مشائق کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ کس طرح عورتوں کا ہے کہ نہیں. ہر اکثر موبائل میں ننگی تصویریں بنی بچوں کے پکڑی تھی. چھوٹے بچے میرے شیخ کا جمعرات کا بیان ہو رہا ہے. 7 سال کا لڑکا حضرت والا کی تصویر بنا رہا تھا. حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دام رات مالی. جبکہ وہ آپ کا بڑا لکھوایا ہوا بھی ہے. اتنے ہر دفعہ اعلان بھی ہوتا ہے. 7 سال کے لڑکے کے ساتھ موبائل پکڑا گیا اور تصویر اس کی ڈیلیٹ کروائی اور پھر اس کے اندر ننگی تصویریں نکلی. سستی ہو گئی نا کیونکہ موبائل کی مارکیٹ میں گئے میموری کارڈ سے گندی تصویریں اس میں ڈلوا لی. جو کرتا ہے تو چونکہ اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اس کی فکر کریں ہم لوگ. یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ بہت مبارک ہے. میں اس سے زیادہ اس کی فکر ہو کہ ہماری آنکھیں خراب نہ ہوں ہماری زبان خراب نہ ہو. اور اساتذہ سے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ان کا مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں. قاری صاحبان کی نقل تو نہیں کرتے ہیں. ان کی قیمت تو نہیں کرتے ہیں. جو قاری صاحب کا مذاق اڑاتا ہے جو استاذ کا اپنا مذاق اڑاتا ہے وہ آگے جا کے بہت رسوا ہو گیا. اس پہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے بلب یرحم صغیرنا. قاری صاحبان کو بھی چاہیے چھوٹوں میں جو رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا جو اکرام نہیں کرتا. ولم یوقر کبیرنا اور ولم یبجر عالمینا. جو علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں اتنے سے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بتائیے ہمیں کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں پہ رحم کریں. وہی چھوٹے انشاءاللہ ہم سے ہمارا اکرام کریں. تو اس کا خاص اہتمام کر لیں. نظر کی حفاظت کا اہتمام کر لیں اور ایک اپنے بڑوں کا اکرام کریں. اساتذہ کرام کی نقل نہ گزاریں تو اور ان کی غیبت مت کریں ان کی برائیاں مت کریں. یہ اللہ کی سب سے بڑا رتبہ ماں باپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد استاذ کا ہوتا ہے. اس کے بعد شیخ کا ہوتا ہے. اس کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں کہ اپنے اساتذہ کا اپنے قاری صاحب کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے. اور ان سے بدتمیزی بھی نہ کریں. وہ جو سزا دیں وہ سب جو سزا دیں ان کو اپنے لیے سمجھیں کہ یہ سزا جو ہے اس میں بھی پیار ہے. مگر حضرت والا فرماتے ہیں قاری صاحبہ کو چاہیے کہ اللہ کا قرآن پڑھا رہے تو شان رحمت سے پڑھائیں. بچوں کو پٹائی نہ کریں. ہاں چھٹی دیر سے دے دیں. چھٹی دیر سے دے دیں. بچوں کو پٹائی نہ کریں. زیادہ رحمت بھی غلبا رکھیں. ہر قرآن عالم قرآن یہ تو آپ ذرا سے سنا بھی ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں شان رحمت کا غلبا رکھا. اسی طرح جو قاری صاحبان گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں تو اس میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھے کہ ایسی لڑکی 7 سال کی لڑکی ہو گئی 6 سال کی ہے مگر بڑی لڑکی لڑکی اس کو مت پڑھائیں. اللہ کے لیے ہم سے سوال نہیں ہوا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھایا. ہم سے یہ سوال ہوا کہ وہ لڑکی بڑی لگ رہی تھی آپ نے کیوں اس کو پڑھایا. لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں 10 سال میں 9 سال میں کبھی بالغ ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ جا کے پڑھاتے ہیں یا اگر لڑکوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں احتیاط کریں کہ ان کی والدہ भाभी साहबा जो है वो कमरे में ना घुस जाए चाय लेने के बाद, उनसे बोलते हमें चाय नहीं चाहिए, हमें बस आप बच्चे के जरिए भिजवा दें चाय। यानी वरना वो भाभी साहब जो सामने आ गए खाली साहब साफ मना करते हैं, ना इसमें डरना नहीं चाहिए, शरीयत के मामले में डरने की जरूरत नहीं, हैरान करने में भाभी आप हमारे सामने मत आए। और ऐसी लड़कियों को अल्लाह के लिए मत पढ़ाएं जो बड़ी लगने लगी, अगर 7 साल में 8 साल में बड़ी लगने लगी तो उसको नहीं पढ़ानी चाहिए, ये तकवा के भी खिलाफ है। और जिसका तकवा खराब हो जाएगा, कुरान शरीफ में 400 दफा तकवा का जिक्र आया है, लोग समझते हैं कि बस हमें तो अल्लाह वाला नहीं बनना, तकवा वाला नहीं बनना, बस तौबा वाले काफी हैं, क्यों नहीं बनना भाई, तकवा तो फर्ज है, अल्लाह की मोहब्बत इतनी हासिल करना जरूरी है, हम लोग अल्लाह की लापरवाही से बचने वाले नहीं हैं, उसके लिए वही हिम्मत और पेट्रोल और सच्चों की सौबत से हमारे सब अकाबरी ने अल्लाह वाले झूठी उठाई अपने नफ्स को मिटाया। एक हजार बारह का शेर है, अगर अल्लाह वालों की सोहबत से बहुत आसान होता है, गुस्से के भी हम लोग मरीज हैं, जब गुस्सा आता है तो याद नहीं रहता कि सामने कौन बैठा है, वालदैन है, गाढ़ा भाई है, भाई साहब है या उस्ताद है, उससे मैं खूब गालियां दे दी, बदतमीजी कर दी, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी, बहुत से लोग तो माफी भी नहीं मांगी। हदीस शरीफ में जैसे नजर की हिफाजत नहीं करने से ईमान की हलावत छीन ही जाती है, इसी तरह जो शख्स गुस्सा के नाफिस वो बिना वजह हर गुस्सा करता रहता है, उससे भी उसका ईमान जो है बिल्कुल हलावत खत्म हो जाता है, गुस्सा ईमान को ऐसे खराब करता है जैसे एलवा जो है वो शहद को खराब करता है, शहद के अंदर एलवा एक दवाई होती है कड़वी सी, उसको अगर डाल दी जाए तो पूरा शहद जो है वो कड़वा हो जाता है, इसी तरह ईमान खराब हो जाता है गुस्सा करने से। बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को गुस्सा कर रहे होते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, इसका भी बहुत ख्याल रखें कि गुस्से को भी हमें पीना होगा, जब गुस्से को पी लेंगे कयामत नहीं अल्लाह ताला अपना गुस्सा हमसे पी लेंगे, इतनी बड़ी इसमें बशारत है, जब अपने गुस्से को पी जाएगा मन कब का वजह का हो कब का अल्लाह महान आजाद कयामत कयामत नहीं अल्लाह ताला अपना गुस्सा हमसे पी लेंगे। आप लोगों से गाँव की दरखास्त है, बुरा काम करता है, हमने तो हजरत वाला से बातें सुनी और सुना अलहमदा, मगर आप तो जो है वो बहुत बड़ा रुपया आप हजरात का माशाल्लाह अल्लाह के कलाम पास के लिए आपका वक्त हो गए, बहुत बड़ी नेमत है, इस कमीज के लिए भी मेरे शेख के लिए भी दुआ करवाई। और एक बात और है कि अपने उस्ताद और कारी साहब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह को खूब खूब नवाज दी दुनिया और आखिर की खूब उनके हसनात की बारिश फरमाई है और वो बहुत बड़ा वजीफा बना दी है, आपने शेर के लिए सास के लिए माँ बाप के लिए खूब दुआएं करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि तालिब इलमों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, जो अल्लाह के रस्ते में आप लोग निकले बहुत बड़ा रुतबा है, अरे अपने घर से यहाँ तक चलकर आए तो आप लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। काम दे रहे हैं और मशीन तरफ से नवाज दें, उन्होंने बरकत अदा करवा दी, खूब खुशियां दिखाई दें, और ये आजाद विशेष में इस वक्त 21-22 हजार सफर पर निकले हैं, उनके सफर को भी कबूल करना। अगर बारह के बेटे के फरहान साहब दावतमारी वो भी निकले हैं, उनके सफर को कबूल करना। ये अल्लाह जिस मदरसे को और जितने मसलाद मदारस हम सबको कबूल करवा रही है, बेटे ठीक को कबूल करवा रही है। यहाँ से या अल्लाह बड़े बड़े रुलवाए रबानी और बड़े बड़े हाफिज अल्लाह वाले आलिम अहमद यहाँ से फारे हों और यहाँ का खैर सारे आलम फैला दी। इस मदरसे बहुत सारे मदारस जो अहल घर के मदरसे उन सबको हम सारे मालिया हम सारे दवाइयाँ हम सारे जानी अदा करवा दी। वगैरह से फरिश्तों के जरिए मदद करवा दी है, मशरत कबूलियत की अदा करवा दी है अल्लाह, और हमें अपने बड़ों से हुस्न ज़न अदा करवाई है। अपने बड़ों का से का साया हम पे या अल्लाह सलामत रखी है। अपने बड़ों से मशवरा करने के लिए तौफीक अदा करवाते हैं। अमृत बढ़ती किसे कहते हैं? अमरूद नहीं है, जिनके कुदरती दाढ़ी हो चुकी है इनको अमृत कहते हैं। ये है कि शुरुआत मेरे शेर उनको दाएं और बाएं बिठाते हैं, उनसे पैर भी नहीं लगवाते थे, कौन से बहुत ज्यादा एहतियात बना देते, क्योंकि कौम दूर जो लड़कों से गुना करती थी 6 लाख की बस्ती थी उस जमीन पर जबेर सलाम ने जो फरिश्ते अपने पर के कोने से उठाया, सातवें आसमान से ले गए, पलट दिया पटक दिया, हर एक पे पत्थर भी बरसा। इसलिए ऐसे लड़के जिनकी जब देख के दिल मेला होता है उसे एहतियात करनी चाहिए। ये पता है का गुना नहीं है, फारी साहब आ रहे और अल्लाह कलाम पढ़ा रहे हैं, उनको दाया बाएं का जो है नहर जुटा कर उनसे बात कर सकते हैं। ऐसी बात जो कुरान की तिलावत करनी है उनको हाफिज बनाना है, वो एहतियात करते हैं उनको दाएं और बाएं बिठा के इन शाला तालिब इन के दिल में उस उत्साह की अहमियत बढ़ जाएगी जो नजर जुटाएगा अलग कर। मेरे शेर फरमाते कि करंट लगने में शहवत आने में देर कितनी लगती है, अपने नफ्स से भरोसा नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पलंग सफर के बराबर मेरे नफ्स के बारे में। ऐसे लड़कों से एहतियात करनी चाहिए जिनके कुदरती दाढ़ी बढ़ रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके वो दर्द भरा दिल अदा फरमाएंगे जो लड़कों से एहतियात करें, भले शहवत हो या ना हो अल्लाह का हुक्म समझ कर। एहतियात की वजह से हमारे अकाबरीन ने एहतियात की, वो तो बड़े हजरात थे इतने तकवा से रहने वाले थे कि हमसे नफ्स भरोसा करके लड़कों से एहतियात की कोशिश करके कर सकते, इसमें शर्माना भी नहीं चाहिए। मेरे शेख के शर्माते इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कमाले तकवा की वजह से दर्ज में पीछे बिठा देते। ये क्या उनकी इज्जत कम हो गई, उनकी इज्जत बढ़ेगी तकवा से इंशाल्लाह। इतना करमा तुम इंसल्लाह इतना तकवा से इज्जत बढ़ेगी इंशाल्लाह, और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा अल्लाह का वादा सच्चा है जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। और सब अर्ज कर रहा था सबसे बड़ा वजीफा वजीफा वो तकवा है, और तकवा इस जमाने में जो है बचाने का सबसे आसान तरीका नजर की इबादत। बुखारी जी का आता है जिगर आई है नजर, आंखों का जगह है नजर पाती, आंखों का जगह है नजर पाती, तो जो आंखों का जगह करेगा कैसे अल्लाह का दोस्त हो सकता है। इसलिए हिम्मत करें, घर से और दारुलकामत से मदरसे से इरादा करके निकले, मुझे एक नजर भी खराब नहीं करनी और नजर झुका के चले। साइन बोर्ड है उसे भी नजर बचानी, और घर के अंदर जो मासी आती है उसे भी नजर बचानी। ये सूफी साहब की बात नहीं, ये अल्लाह और रसूल की बात है, कुरान और हदीस की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम ने उन्होंने से एहतियात करवाई। जब शाम के लिए जा रहे थे जंग लड़ने तो वहाँ के ईसाइयों ने अपनी लड़कियों को बना सवा के खड़ा कर दिया, तो साहब ने आयत पढ़ दी कुल मुमीन यहूद में अंसारी, सारे साहब कराम नजर झुका के गुजर जाए, किसी नजर उठा के नहीं देखा। ये साहब कराम ने अमल करके दिखाया, तो साहब कराम के नारे तो हमें लगाते हैं पर उनके अमल भी करके दिखाए अपनी नजर झुकाए। मर्द वही है जो औरत आ जाए अपनी नजर झुका लेता है, ये लोग हैं जो हराम ख्वाहिशात का मूल ले लेता है, ये असली मर्द है। वरना जो ना औरतों को देख लेता है और हजरत वाला फरमाते हैं ऐसे देखते रहे मुंह भी खिला और मुंह भी खिला और चंदू से भी देखा जा रहा है और पूरे खड़ तक पहुंचा गया और बोलते हैं पहली नजर माफ है। पहली नजर में जैसे औरत है जो दारू नंबर वन है वो पहली नजर में बोले पहली नजर माफ है, और पीछे बाइक पे कोई लड़की जा रही है पहली नजर में देखे जा रहा है। पहली नजर में तो अच्छी तरह देख लू, ये पहली नजर थोड़ी है, ये तो बदनजरी के लायक पहली नजर वो है जहाँ यकीन हो यहाँ पे औरतें जैसे यहाँ यकीन है औरत नहीं आएगी अचानक आ जाए नजर झुका रही है पहली नजर। जब बाजार जा रहे हो पहली नजर थोड़ी है वहां नजर झुकाती जाएंगे। मेरे शेख के पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मजलिस के बाद टॉफियां भी मिलती हैं, अभी हम टॉफी लेकर नहीं आए, मैं इतने सारे बच्चों को टॉफी कैसे दे देंगे। गुरफा में आइए इंशाल्लाह आप बच्चों को टॉफियां भी मिलेगी वहां पे कराची के अंदर, अपने अपू के साथ नाना दादा के साथ कभी गुरफा आइए मेरे शेख के पास, वहां माशाल्लाह बच्चों को टॉफियां भी मिलती हैं। बच्चे तो के बच्चे हंसते हैं हंसाते हैं, जब जिंदर आ जाते हैं अपना वकील चलाते हैं। शायद साहब का शेर भी है, एक दो तीन अल्लाह का दीन, चार पाँच छः प्यारा है मुझे। और शाहीन इकबाल असर साहब वो हजरतवाला के खलीफा हैं, वो भी इस वक्त सफर पे आए हुए हैं हजरतवाला के साथ माशाल्लाह। उनका भी शेर है, वो अपने अब्बू को दाढ़ी रखने का जब बच्चों को कहना हो तो इस तरह वो कह रहे हैं, अब्बू दाढ़ी रख ले, अब्बू दाढ़ी रख ले, जायका सुन्नत का भी चख ले। बच्चे खुश हो गए सारे, बच्चों की जबान हो रही है। अपनी अम्मी से क्या कहेंगे, अम्मी पर्दा कर ले, अम्मी पर्दा कर ले, नेकी से अपना मन भर ले। बच्चों के लिए बहुत सारे गेम है, बैट बॉल खेलिए, चमन चमाई खेलिए, पकड़ पकड़ाई खेलिए, बर्फ पानी खेलिए, है इतने सारे गेम है। जरूरी थोड़ी कि वो वीडियो गेम वाला खेलेंगे, आपको भागा दौड़ी बैट बॉल खेले, मैं किसी के शीशा मत तोड़ू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं चाह रहा था कि हंसने वाली बात हो जाए, सीरियस बात चली थी सही थी। और हजरत वाला हमारे असाते भी मुफ्ती आजी राय साहब को मानते थे, ऐसा हंसा ही था मगर फंसा ही था। एक चिड़िया उड़ी वाला कारी साहब का वाक्य हजरत वाला सुनाते थे, क्योंकि कारी साहब जब तिलावत पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ मसला होता है। तो कारी साहब ने कह रहा है, जब भी किसी को कोई मसला हो यानी बैतुल खला जाना हो, बस मैं बोलता करें कि मुझे चिड़िया उड़ाना, मुझे चिड़िया उड़ाने जाना। तो बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, तो कारी साहब बैठे हुए अपने पढ़ रहे हैं झुनझुन के इस तरह, उधर समाओ शपथ, उधर समाओ शपथ, तो इस तरह पढ़ रहे। एक बच्चा है, कारी साहब मैं चिड़िया उड़ानी है। अच्छा भी जाओ चिड़िया। दूसरा बच्चा, कारी साहब चिड़िया उड़ानी है। अच्छा भाई झुनझुन चिड़िया। सारे बच्चे आ गए, अच्छा भाई जाओ सारी चिड़िया उड़ा दो। ऐसे कुछ वाक्य था, बहरा थोड़ा बहुत सुना दिया, मैं अक्सर भूल जाता हूँ ये वाक्य। अल्लाह ताला हम सबको हंसता हुआ रखे। दीन में बड़े मजे हैं, दीन जो है मना नहीं करता कि बर्गर मत खाओ और अच्छा लिबास मत पहनो और अगर जो है अच्छा खाना मत खाओ। सब चीजें जायज खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, बस सिर्फ ये कि गुनाह नहीं करें तो हम सबसे बड़े बात गुजार हो जाएंगे, अल्लाह ताला के प्यारे बन जाएंगे अगर गुनाहों से बचेंगे। एक बात और चढ़ दूँ, कभी कभार जैसे मदरसे में पढ़ते पढ़ते दिमाग में खुश्की हो जाती है, या मदरसे में पढ़ते पढ़ते दिमाग में खुश्की होती है, दिन जाता है मदरसे से भाग जाऊँ, उसकी क्योंकि अल्लाह की इश्की आग नहीं लगी। इंशाल्लाह चंद दिन थोड़ा मुजाहिदा करते हैं, आठ साल का आलिम बनने का, तीन चार साल का, पाँच साल का हाफिज बनने का मुजाहिदा है, फिर इंशाल्लाह सारे पूरी दुनिया में इज्जत मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम में जो है हाफिज बनने में, आलिम बनने में, और फिर उसके बाद किसी अल्लाह वाले के पास वक्त लगाने, बात ये बताने की अगर किसी को दुनिया में जन्नत का मजा चखना हो, जन्नत का मजा, तो किसी अल्लाह वाले से जिससे दिल मिलता हो, बहुत सारे मशायख मौजूद हैं, जिससे दिल मिलता हो, अहले हक का हो और बिदात ना करता हो, औरतों से पर्दा करता हो, उसके पास आना जाना रखे, तो दुनिया ही में जन्नत का मजा मिलना शुरू हो जाता है। ये बात बताने की, अगर किसी को दुनिया में जन्नत का मजा चाहिए तो अल्लाह वालों की मजलिस में जाए, और खुशन ऐसे लोग मशायख जिनके ऊपर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा हो, जो गुनाहों को छोड़ने की बात करते हों, उनकी मजलिस में जब जाएंगे तो अल्लाह की इश्क की मोहब्बत की बात जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा दुनिया की सारी फिक्रों से छुटकारा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं जन्नत में बैठा हूँ। और वो एतदाल के साथ जिंदगी गुजारना सिखाएंगे। ये भी बात एक खास है, अगर अल्लाह वालों से ताल्लुक नहीं होता तो जिंदगी में एतदाल नहीं आता, एतदाल नहीं आता। इबादत में लगा हुआ तो इबादत नहीं लगा, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा, माँ बाप का हक अदा नहीं कर रहा, और जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा, इतना ज्यादा पूरी रात को जाग लिया कि फजर की नमाज कज़ा हो गई, एतदाल नहीं आता। अल्लाह वालों की सोबत से एतदाल आ जाता है, दीन की सही समझ पैदा होती है, अकल में नूर आता है, अकल में सलामती आती है, क्योंकि अल्लाह वाले जो है अल्लाह के नूर से देख रहे होते हैं, उनको दीन की समझ होती है और उनको पता होता है कि इसमें क्या अमल करना है। जैसे एयरपोर्ट पे कोई जाए, एयरपोर्ट पे जाके अगर कोई सिर्फ सुभानअल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहे और ये औरतों को भी देखता रहे तो उसमें सुभानअल्लाह काम थोड़ी आए। उस वक्त ये है कि उस वक्त नजर झुकाएंगे, उस वक्त का जिक्र ये है कि नजर झुकानी, हर वक्त का जिक्र, बैतुल खला जाना है, वाशरूम जाना है, रफा हाजत के लिए जाना है, उस वक्त जिक्र ये है उल्टा पैर रख के जाएंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे सीधा पैर रख के दाखिल होंगे, ये उस वक्त का जिक्र। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शबे बारात का पढ़ चलाएं, बच्चों को भी दे दें, अपने अम्मी अब्बू को भी पढ़ा लेना, आज की रात के क्या फजाइल है उसमें लिखा हुआ है सब, हजरत वाले ने पर्चा निकलवा दिया, बहुत सारे हजारों सरमाए हैं, पूरे हैदराबाद में तकसीम हो रहे हैं, हर जगह तकसीम हो रहे हैं। काजी साहब को भी हम ज्यादा दे देंगे, तो अपने खानदान मस्जिदों में किसी को तकसीम के लिए चाहिए तो हमसे ले लें, किसी मस्जिद में मदरसे में चाहिए, महल्ले में तकसीम करना है, हमारे पास काफी सारे हैं तो हम उनसे ले सकें। शबे बारात का एक पर्चा है, बहुत छोटा था, उसमें हलवे की भी बात है। आज हलवा खाते हैं, हलवा फरमाते हैं जब पेट में हलवा खा लेंगे तो पेट में बलवा मचेगा, फिर अल्लाह का जलवा कैसे नजर आएगा। आज ही की रात हलवा खाना जरूरी है, हलवा खाइए। बोलते मौलवी मीठा बहुत खाता है, क्या ये गैर मौलवी मीठा नहीं खाता है? हम लोग भी ठीक है, दाढ़ी वाला नहीं खाता है, गैर दाढ़ी वाला जरा मजा लेके कौन हलवा खाता है कि अल्लाह ने मुझे हलवा दिया मैं खाऊंगा माशा, क्या मसला है? हलवा तो चाहिए ना खाना। मगर इस रात में शबे बारात में हलवा पकाना, खासतौर पर कि भाई शबे बारात है, कि ये सुनना थे उवैस पानी रहमत उन्होंने हलवा खाया था, उन्हें 32 दांत भी तो तोड़वाए थे, पूरे 32 दांत भी तोड़वाए और फिर मुझे बताया मैंने 2 दांत निकलवाए, अभी कोई दर्द था। कितना खर्चा होता है दांतों के अंदर, 32 दांत निकलवाए, फिर देखिए कितने लाखों का खर्चा होगा, उसके बाद फिर हलवा खाए, फिर मुझे बताया उवैस पानी रहमत उन्होंने जो 32 मेरे शेख फरमाते हैं आशिक रसूल बने हुए और जो है वो हलवा सुन्नत अदा करते हैं, पहले 32 दांत तोड़वाएं फिर हलवे की सुन्नत अदा करें। और पटाखे, हाँ ये पटाखे के बताना जरूरी था, छोटे बच्चे हैं, दीन से शोभों से ताल्लुक है, बस 10 रुपए का 15 रुपए का जितने का ही पटाखा मुझे तो पता नहीं मिलता है, पटाखे फोड़े फट फट फट आवाजें आ रही है और इससे बूढ़े लोग परेशान होते हैं। पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों और छोटे बच्चों, अब्बू अम्मी को भी चाहिए कि बच्चों को पटाखे के पैसे मत दें, इसी रात पटाखे जरूरी हैं, पटाखे से जो पैसे जाया होते हैं, पैसे जैसे जल गए, थोड़ी देर जब पैसे के पटाखे खरीदे फिर उनके पट फट गया और बच्चे भाग रहे उधर भाग रहे क्योंकि हमने डरा दिया। कितने मरीज होते हैं, कितने तालिबे इल्म याद कर रहे होते हैं और पटाखे से बदबू पैदा होती कि नहीं होती है ना बच्चों, पटाखे के बाद बदबू आती है और बदबू से फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। बताइए माशाल्लाह हमारा ताल्लुक मदरसे से और माशाल्लाह दीन के काम में लगे हुए छोटे बच्चे और पटाखे भी फोड़ रहे। मेरे शेख ने कल 2 बच्चों को डांट लगाई थी वो पटाखे फोड़ रहे थे, पकड़े गए, उनकी शिकायत चली गई हजरत के पास, हमें आप पटाखे फोड़े तो फिर यहाँ पे आन नहीं दूंगा तुम लोगों को, ऐसे ही मजाक में डांट लगाई तो पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ठीक है पटाखे तो नहीं फोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज़ जो है।